GH+. Dobry wieczór, w programie trzecim wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś audycja soulowa z naciskiem na soul rytmiczny, transowy, wręcz chwilami psychodeliczny. Soul w wykonaniu niemal wyłącznie w 99% czarnoskórych artystów. Bardzo jestem ciekaw Państwa reakcji po tej audycji, także bardzo proszę się dzielić. Przywitałem się z Państwem utworem Earth Creation z albumu Stevie Wonder's Journey Through the Secret Life of Plants. To jest muzyka do filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem. Album ukazał się w roku 1979. Początek niemal ambientowy, ale teraz już przechodzę do nagrań znacznie bardziej energetycznych. Grupa The Temptations. We'll be right back.

John Kunga from Chicago, Illinois. Earl DeRoy. Earl DeRoy, y'all. Donny Hathaway. Wokalista soulowy znany głównie ze współpracy z Robertą Flack, czyli raczej takich nastrojowych, wręcz słodkich utworów. Pewnie miałby na koncie znacznie więcej dokonań, gdyby nie to, że zmarł młodo w 1979 roku. No i The Ghetto to taka jego perełka, kompozycja jego własnego autorstwa, fragment płyty Donny Hathaway Live z roku 1972. A teraz zespół, który zyskał popularność akompaniując wielkiemu artyście rockowemu i bluesowemu, a mianowicie Ericowi Burdonowi, który no, zasłynął przede wszystkim jako wokalista grupy The Animals jeszcze w latach 60., ale później właśnie zaczął występować z grupą War, bo właśnie o niej mowa. Seria świetnych płyt nagranych wspólnie, ale później zespół War zaczął już swoją karierę bez Erika Burdona. Do tych nagrań z Ericiem Burdonem zresztą kiedyś na pewno wrócimy, natomiast dziś tylko czarna muzyka, także War bez Erika Burdona ze swojej bodaj najsłynniejszej płyty The World is a Ghetto. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o listę bestsellerów albumowych, a z tego albumu utwór Four Cornered Room. I knew we met each other this morning for a reason. thinking, talking, we've worked out our problems. Look like we should have better days in front. Just because we took our time to think and talk for a much better understanding. Thank you. walking down the street, and I start to cry each time we meet. And walk on by, walk on by, make believe. In private, cause each time I see you, I just can't help myself. I think about how tight we used to be. I break down and cry. Oh baby, walk on by. So please. Walk On By. Jeden z najbardziej znanych utworów spółki Burt Bacharach, Hal David. Tutaj wersja Isaaca Hayesa, no genialnej po prostu. Zagrane to po prostu majstersztyk, krótko mówiąc. Isaac Hayes, fragment jego płyty Hot Buttered Soul z roku 1969. A wcześniej Four Cornered Room w wykonaniu grupy War. I to na dziś już prawie wszystko. Jeszcze jeden fragment nam został na zakończenie, a konkretnie będzie to utwór w wykonaniu Curtisa Mayfielda, który zaczynał jako wokalista w grupie The Impressions, a tutaj z jego płyty koncertowej utwór Don't Worry If There's a Hell Below, We're All Going to Go. Dziękuję, do usłyszenia. Grzegorz Hoffman, dobranoc. Send the whitest. blacks and the crackers, police and the bankers, they're all political leftists. Hurry, people running from their worries, while the judge and his jurors dictate the law that's partly flawed. Everybody smoke, use the pill and the dope. Educated fools from uneducated schools, pimping people is the rule. Polluted waters in the pool, and everybody's saying don't worry. They'll say don't worry. They say don't worry. They'll say don't worry. But they don't know there can be no show. And if there's hell below, we're all gonna go. If there's hell below, we're all gonna go. There's hell below, we're all gonna go. Everybody know we're all gonna go. Sisters, whiteys, hell below, we all gonna go. Niggas, Jews, police and their backers. Hell below, we're all gonna go. If there's hell below, we're all gonna go. Lord, what we gonna do if everything I say is true? This ain't no way it ought to be. If only all the masks could see. But everybody keeps saying, don't worry.